esir yolunda, sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Debre'de güzelime debreli, Debre'de civanıma debreli. Debre'de güzelime debreli, Debre'de civanıma debreli. Civanıma debreli, Debre'de güzelime debreli, Debre'de civanıma debreli. Debre'de civanıma debreli, Debre'de güzelime